καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Όλοι μας είμαστε στενοχωρημένοι για αυτό το τραγικό ατύχημα, για αυτό το τραγικό ατύχημα. Απαντώ, όλοι φταίμε, όλοι φταίμε. Και ας το ομολογήσουμε με θάρρος. Πιστεύω ότι το δυστύχημα αυτό δίνει την ευκαιρία και στην κυβέρνηση, δίνει την ευκαιρία και στην κυβέρνηση να χαράξουμε μεγαλύτερη σαφήνεια με διαχωριστικές γραμμές στην ελληνική κοινωνία. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Η καλύτερη δικαίωση για τη θυσία αυτών των παιδιών. Και μπλα μπλα μπλα τα υπόλοιπα. Είναι θυσία, είναι ευκαιρία για την κυβέρνηση, είναι ότι φταίμε όλοι μαζί, είναι ατύχημα, ενώ είναι δυστύχημα στην καλύτερη, ως χαρακτηρισμό λέω, και φταίμε όλοι μαζί. Αυτά τα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Άδωνη Γεωργιάδη έχουν ακουστεί τις τελευταίες τρεις βδομάδες. Έχουν ακουστεί και από άλλους, αλλά εδώ διαλέξαμε τους καλύτερους, με ποιες λέξεις σηματοδοτούν το έγκλημα στα Τέμπη, το οποίο έχει πάει τώρα στα δύο μεγάλα κόμματα και διαλέγουν κτίρια. Πάει ο ένας στο ένα κτίριο, ό,τι διευκολύνει τον καθένα που είναι μισογκρεμισμένο και λέει να η κατάντια. Πάει ο άλλος στο άλλο κτίριο, στο σταθμαρχείο, που μισογκρεμισμένο δεν είναι, αλλά το μηχάνημα που έχει μέσα και οι πίνακες και όλα τα υπόλοιπα είναι σαν μισογκρεμισμένα και κάνει το δικό του κομμάτι. Θα έρθουμε σε αυτά, γιατί το ένα πέτυχε επικοινωνιακά του Τσίπρα. Το άλλο του Υπουργού, του Υφυπουργού Μεταφορών του κ. Παπαδόπουλου δεν πολύ πέτυχε. Θα έρθουμε σε λίγο σε αυτά, διότι έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που μας ορίζει, περιγράφει τι ακριβώς γίνεται. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει την ιδεολογική ακρότητα, έναν επικίνδυνο δηλαδή αχταρμά. Brûlé au vent des landes de pierre autour. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Des lacs, c'est pour les vivants. Un peu. Πόσα να μας δώσει κι αυτός. D'enfer, le Connemara. Εκφράζει την ιδεολογική ακρότητα, έναν επικίνδυνο δηλαδή αχταρμά. Παιδιά, δεν, κάνετε σαν να μην έκλεισε η οικονομία δύο χρόνια η παγκόσμια και να μην είχαμε τίποτε. Είχαν σωθεί όλα τα πράγματα. Δεν βρίσκανε μπουλο αυτά, βίδες. John Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de Limerick. Maureen a dit oui. Πάμε τώρα να αποδείξουμε, για ποιο λόγο λειτουργούσε το σύστημα της τηλεδιοίκησης. Είχε βίδες, σύμφωνα με τη λογική και ποια λογική. Αυτά που μας είπε χθες η Σοφία Βούλτεψη. Είχε βίδες λοιπόν, γι' αυτό λειτουργούσε. Εδώ ήταν ο Καραμαλής και είπα πριν ότι πέτυχε επικοινωνιακά το project του Τσίπρα που πήγε σε ένα μισοανακαινισμένο, μισογκρεμισμένο κτίριο στους Σιριζέους. Εκεί πέτυχε. Γιατί έχουν επιχείρημα να πούν, ορίστε, να δεν λειτουργεί τίποτα στην περιοχή. Γιατί ο Υφυπουργός Μεταφορών, ο κ. Παπαδόπουλος, αυτόν στείλανε, μαζί με έναν παρατρεχάμενο βαστάζο δίπλα, έναν γκρέουζα, όπως είναι, έτσι δεν λεγόταν στο Μαυρογιαλούρο, όπως ήταν ο Παπαγιαννόπουλος, ο οποίος κάποια στιγμή. Μιλάει και ο Σταθμάρχης. Φαντάζομαι θα έχετε δει αυτό το βίντεο. Όσοι δεν το έχετε δει, είμαστε στο Σταθμαρχείο της Λάρισας, εκεί που ήταν και ο κ. Βασίλης το μοιραίο βράδυ. Και είναι ο Υφυπουργός, κάνει κάποιες δηλώσεις. Δίπλα του είναι ο Σταθμάρχης. Τον διαψεύδει στο δευτερόλεπτο. Άλλα λέει ο Υφυπουργός. Πήγαν να το στήσουν για καλό στην κυβέρνηση και ως απάντηση στην επίσκεψη Τσίπρα και γύρισε μπούμεραν. Καλά, αυτό είναι το δεύτερο. Και μιλάει ο Σταθμάρχης που δεν τα λέει καλά όπως τα θέλει ο Υφυπουργός Μεταφορών και κάνει νόημα ο Υφυπουργός Μεταφορών στον δίπλα του να σταματήσει το Σταθμάρχη μπροστά στις κάμερες, γιατί έχουν και επίγνωση του τι ακριβώς και σοβαρότητα και αυτοεκτίμηση. Και ο Βαστάζος δίπλα κάποια στιγμή γυρίζει προς το Σταθμάρχη και του λέει τέλος, ό,τι είπες, είπες. Να ακούσουμε καταρχάς τι έλεγε ο υφυπουργός μπροστά στο σταθμαρχείο, εκεί στο γραφείο, στον πίνακα. Ο Άδωνης σε μια προηγούμενη εβδομάδα περιγραφή, χωρίς να έχει δει ποτέ, μας έλεγε ότι είχε στον τοίχο διάφορα τίποτα. Ένα σαν τραπέζι είναι και έχει μια γραμμή σαν κάτι ηλεκτρονικά παιχνίδια που είχαμε πολύ παλιά, εμείς παλιότερα, με φωτάκια που έβαζε το φωτεινό παντογνώστη, όσοι θυμούνται. Κάπως έτσι είναι, σε λίγο πιο χρωματιστό. Ο κύριος Παπαδόπουλος λοιπόν μπροστά σε αυτό τον πίνακα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, ούτε εντός της Βουλής, ούτε εκτός της Βουλής, να παραπληροφορεί την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ, στο σταθμαρχείο της Λάρισας, να δείξουμε ότι αυτός ο πίνακας, το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης, λειτουργεί, λειτουργούσε και τη μέρα, τη νύχτα του μεραίου δυστυχήματος, δυστυχώς δεν χρησιμοποιήθηκε. Το σύστημα λοιπόν τηλεδιοίκησης, τοπικό, ναι, το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης υπήρχε, αλλά δεν το επέλεξε ο σταθμάρχης εκείνη τη βραδιά. Τα λέει αυτά ο Υφυπουργός Μεταφορών και μετά είναι και δημοσιογράφοι αρκετοί. Γυρνάει η κάμερα προς τον σταθμάρχη, έναν άλλον σταθμάρχη, έμπειρο που κάθεται δίπλα του. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια χάραξη δρομολογίου από την είσοδο του σταθμού μέχρι την έξοδο. Αυτό είναι τηλεδιοίκηση. Αυτό δεν είναι τηλεδιοίκηση. Είπαμε είναι τοπικό χειρισμό. Δεν είναι τηλεδιοίκηση. Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τηλεδιοίκηση. Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι τοπικό χειρισμό. Το μοιραίο βράδυ υπήρχε τηλεδιοίκηση. Υπάρχει ο τοπικό χειρισμό. Τηλεδιοίκηση. Αυτό είναι. Ο τοπικό χειρισμό. Δεν είναι τηλεδιοίκηση. Είναι τοπικό χειρισμό, είπαμε. Είπαμε για 8 χιλιόμετρα. Σα το είπα για 8 χιλιόμετρα. 5 χιλιόμετρα από εδώ και πέρα βλέπει. Βλέπει 3,5 χιλιόμετρα περίπου από την έξοδο του σταθμού και 1,5 περίπου χιλιόμετρο με 2 από το νότιο του. Αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, πόσο θα έβλεπε? Μέχρι το πλατή. Αυτό με την τηλεδιοίκηση. Τηλεδιοίκηση είναι αυτό που συμβαίνει και στη χώρα. Πιστεύουμε ότι έχει σταθμάρχη και πιστεύουμε ότι έχει και το πλαίσιο, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό για να διοικηθεί η χώρα, αλλά γίνεται με τηλέ. Τηλέ, όπως είπε και ο Πλεύρης το πρωί, οτιδήποτε είναι με τηλέ είναι από μακριά. Τηλέφωνο, τηλεόραση, τηλεπάθεια και διάφορα άλλα τέτοια. Τηλέ είναι πάντως τηλεδιοίκηση και δίδεται μια εικόνα ενός οργανωμένου κράτους που παρακολουθεί τα πάντα. Αν ίσχυε αυτό στα αεροπλάνα, το είπε πολύ ωραίο ο σταθμάρχης, γιατί είναι 3,5 χιλιόμετρα από τη μία πλευρά και 1,5 χιλιόμετρα από την άλλη πλευρά από το σταθμαρχείο της Λάρισας. Αν ίσχυε αυτό στα αεροπλάνα, ο πύργος ελέγχου του Βενιζέλος θα έλεγχε μέχρι την Κάριστο το αεροπλάνο, μετά ό,τι να είναι, και θα έλεγχε και μέχρι το Σούνιο το αεροπλάνο και μετά ό,τι να είναι. Αυτό λοιπόν, σε αναλογία προφανώς, το θεωρούν οι κυβερνώντες τηλεδιοίκηση, που ήταν τόσο τέλειο σε τοπικό επίπεδο, λες και έχει σημασία να είναι σε τοπικό, που όμως δεν το χρησιμοποίησε εκείνο το βράδυ ο σταθμάρχης. Του είχαν δηλαδή όλο τον εξοπλισμό, όλες τις δυνατότητες, τις τεχνικές, αυτές που προβλέπονται, και τον άφησαν μόνο το εκείνο το βράδυ τον έρμο αυτόν, έρμος και πολλούς χαρακτηρισμούς ακόμα, και τον να πατήσει τα κουμπιά και είχαμε τα γνωστά αποτελέσματα. Όλο αυτό με την τηλεδιοίκηση, με την επίσκεψη Τσίπρα, με την επίσκεψη την ίδια μέρα του Υφυπουργού Μεταφορών και όλο αυτό το μπάχαλο που έγινε στο σταθμαρχείο, οι εικόνες με τον Μπούμαν, γιατί πήγε ο Αλέξης Τσίπρας εκεί, είχε κάμερες, είχε επίσης ένα συνταξιούχο δίπλα του ΟΣΕ. Το κλασικά ωραία πράγματα, ο οποίος ξεναγούσε τον Αλέξη Τσίπρα και είχε στην επίσκεψη και έναν μπούμαν, αυτός που κρατάει το μικρόφωνο στις ταινίες από μακριά, από ψηλά, για να πιάνει όλα τα πλάνα. Και οι δύο καταστάσεις είναι ενδεικτικές των δύο κομμάτων, πώς διαχειρίζονται όλα τα θέματα στη χώρα, όσο σοβαρά και αν είναι, ακόμη και αν έχουν μέσα νεκρούς. Οι δύο αυτές εικόνες, τα δύο αυτά βίντεο που βλέπουμε από χτες μέχρι και σήμερα μας απασχολούν και αναλύουν όλοι οι δημοσιογράφοι από χτες τι σημαίνει τηλεδιοίκηση και για πόσα χιλιόμετρα υπήρχε τηλεδιοίκηση και αν πάτησε το κουμπί της τηλεδιοίκησης και τι συνέβη με την τηλε από μακριά διοίκηση. Όλο αυτό απασχόλησε και το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα χτες βράδυ και είχαμε μια ωραία εικόνα. Είναι καλεσμένος ο κύριος Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το παρουσιάζει η Ράνια Τζίμα και παραδίπλα στο άλλο παράθυρο είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης. Ο Πρωθυπουργός τι γνώριζε για όλη αυτή την κατάσταση στον ΟΣΕ? Ο Πρωθυπουργός γνώριζε ότι οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι είχαν προβλήματα. Ο Πρωθυπουργός γνώριζε τις προσπάθειες. Ο Πρωθυπουργός γνώριζε ότι τα τρένα πηγαίνουν τυφλά σε ένα μεγάλο τους κομμάτι. Ο Πρωθυπουργός γνώριζε ότι υπήρχαν αδυναμίες σε μεγάλο κομμάτι του συνδρομικού δικτύου εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης αυτής της υποδομής. Μεγάλες αδυναμίες θα πει ότι εσείς πιστεύατε ως κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και όσοι είστε κάτω από αυτόν, ότι 4 χρόνια τώρα οι πολίτες ήταν ασφαλείς που μπαίνανε σε αυτά τα τρένα. Για να είναι ασφαλής η πολίτης, κυρία Τζίμα, υπήρχαν ασφαλιστικές δικλείδες. Εκεί που δεν υπήρχε το σύστημα. Αλλά τι έγινε τώρα. Άρα δεν ήταν ασφαλείς οι πολίτες, αλλά εσείς δεν το είχατε καταλάβει. Εκεί που δεν ήταν το σύστημα τηλεδιοίκησης πλήρως αναπτυγμένο, υπήρχαν ασφαλιστικές δικλείδες από τον κανονισμό του ΕΣΕ, του ΟΣΕ βεβαίως. Υπήρχε ο πίνακας που θα έπρεπε να εφαρμοστούν συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία δεν ακολουθήθηκαν. Προφανώς και ο Πρωθυπουργός ήξερε ότι το έργο έχει μείνει πίσω και προφανώς κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να επιταχύνουμε και από το 75% που είχαμε καταφέρει να πάμε από το 18 που παραλάβαμε το ΣΥΡΙΖΑ να πάμε γρήγορα στο 100%. Από εκεί πέρα, ναι, ο Πρωθυπουργός και κανένας Πρωθυπουργός δεν μπορεί να γνωρίζει ούτε αυτός που ήταν βάρδια, σηκώθηκε και έφυγε. Ο Πρωθυπουργός και κανένας Πρωθυπουργός δεν μπορεί να γνώριζε το χάος που επικρατούσε στο σταθμαρχείο της Λάρισας. Έτσι, αν ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Σε έστειλε στο θάνατο, λέει ο Πρωθυπουργός. Γνώριζε. Εγώ δεν χρησιμοποίησα αυτές τις λέξεις. Είναι το εννοείς. Όχι, δεν θα μην ερμηνεύσεις, γιατί τις λέξεις μου τις επιλέγω και αν ήθελα θα έλεγα αυτές. Όλα αυτά στο παράθυρο του Μέγκα έχουν κάνει μια αίσθηση, το βλέπω από χτες, το διαβάζω. Είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης, παλιός σχολιαστής, παραθυράκιας, κλασικός από το παλιό Μέγκα και στο τωρινό Μέγκα και είναι κυράνια Τζίμα που μετράει, υπολογίζει όλες τις λέξεις που λέει η ίδια και όλες τις λέξεις που έρχονται από το δίπλα παράθυρο και βεβαίως από το παράθυρο του Υπουργού. Του κυρίου οικονόμου, ναι, γκρούεζας. Δεν θυμάμαι πώς τον είπα, έτσι δεν τον είπαμε κι εμείς. Ναι, μας τον λέτε εξής, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα υπάρχουν αυτοί οι γκρούεζες, συμβουλεύουν τους υπουργούς και κάνουν και τα νοήματα τώρα πια μπροστά στις κάμερες. Δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα όταν ο Σταθμάρχης δεν λέει τα σωστά. Συνέχισε εκεί η Ρανιά Τζίμα. Ρωτάω, γνώριζε ότι οι πολίτες μπαίνουν σε τρένα τα οποία σε ένα μεγάλο κομμάτι είναι τυφλά. Δεν είναι αυτός ο τρόπος για να τεθεί το ζήτημα, με συγχωρείτε. Θα σας πω. Η τηλεδιοίκηση δεν είχε ολοκληρωθεί σε όλο το συνδρομικό δίκτυο. Όμως σε πολλά συνδρομικά δίκτυα του κόσμου δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Σε ένα μεγάλο κομμάτι τα τρένα δεν τα βλέπαμε. Σε εκείνο λοιπόν το κομμάτι υπήρχαν ασφαλιστικές δικλείδες. Είχαμε τηλεδιοίκηση, το πρώτο που είπανε. Μετά είχαμε τηλεδιοίκηση στο 70%. Αυτό έπαιξε. Έγινε 68-70-72%, γιατί οι προηγούμενοι είχαν παραδώσει ανάλογα 18-20-22, δεν ξέρω τι άλλο, 100%. Και τώρα, για εκεί που δεν είχαμε τηλεδιοίκηση, είχαμε δικλείδες. Ασφαλιστικές δικλείδες. Γενικώς είχε πολλά εργαλεία ο κ. Βασίλης ο Σταθμάρχης, αλλά δεν επέλεξε τίποτα από αυτά. Ή επέλεξε κάτι από αυτά. Δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς συνέβη, δεν έχει και καμία σημασία. Η βίδα είναι το θέμα, το είπε η βούλτεψη χτες, ότι δεν είχαμε βίδες για να κάνουμε την τηλεδιοίκηση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και άλλα πράγματα δεν είχαμε. Είχαν ελλείψεις πολλά προϊόντα από την αγορά, θυμόμαστε όλοι και είχαμε και ουρές στις εταιρείες courier, παραγγέλαμε πράγματα, δεν μας τα φέρνανε. Οι βίδες, είχε παραγγείλει και ο ΣΕ βίδες και δεν του είχαν έρθει. Είναι οι βίδες πληθυντικός, είναι και η βίδα στον ενικό. Εδώ έχουμε τον ορισμό του ανθρωπίνου λάθους. Όχι του ανθρωπίνου λάθους. Των ανθρωπίνων λαθών. Ως προς το αν λειτουργούσε. Γιατί έχουμε κύριε. Ως προς το αν λειτουργούσε. Όταν εξεράγει το Challenger της NASA που έκανε δισεκατομμύρια και κάνει έρευνα γιατί εξεράγει, έκνανε ότι εξεράγει γιατί ένας εργάτης δεν είχε σφίξει μια βίδα. Να την πάλι βίδα. Όλα γίνονται για τις βίδες και εξαιτίας των βιδών. Δεν βιδώνει αυτός που πρέπει. Εδώ δεν είχαμε βίδες, είχαμε τον άνθρωπο, φαντάζομαι πολλούς, αλλά δεν είχαμε βίδες που λέει η βούλτεψη. Εκεί είχαν στο Challenger που πήγε το μυαλό του, τι συνδυασμούς έκανε και βρήκαν ότι είναι ένας που δεν έχει βιδώσει τη βίδα. Και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα τότε με το Challenger. Άρα παντού γίνονται, άρα μη φωνάζετε. Είχαμε κάνει πορείες για το Challenger, είχαμε κάνει διαμαρτυρίες, είχαμε θυμό. Όχι, τι φωνάζετε τότε για το τρένο, αφού για το Challenger δεν είχατε πει τίποτα. Πολύ σωστά τα λέει ο Άδωνης. Πολύ ωραία επιχειρήματα. Άκρως λογικά είναι αυτά που περιμένεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Αναπτύξεως. Κύριε Υπουργέ. Ξαναλέω λοιπόν, Υπουργέ. Σταματήστε το λαϊκισμό. Υπουργέ. Ναι, όλα τα μηχανήματα στο τέλος καταλήγουν στον άνθρωπο. Τελεία. Σταματήστε το λαϊκισμό. Σταματήστε το λαϊκισμό. Πάμε λοιπόν τώρα. Άρα δεν είχαμε στη Γερμανία πριν από το 2018 ένα τρένο εκτοχυράστηκε και άνθρωποι πέθαναν με τηλεδιοίκηση γιατί ο Σταθμάρχης έπαιζε βιντεοπαιχνίδι. Είπε κανένας εκεί ότι πρέπει να παραιτηθεί η Μέρκελ. Άρα δεν φταίει μόνο ο Έλληνας σταθμάρχης, φταίει και ο Γερμανός σταθμάρχης. Μαζί με την Ελληνίδα Βίδα και μαζί με τη Γερμανίδα Βίδα και την Αμερικανίδα Βίδα και άλλα τέτοια. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα μου στέλνει εδώ ένας ακροατής και λέει: αυτό που λες με τα φωτάκια, σε εισαγωγικά όπως το παγό, είναι ο μιμικός πίνακας. Η διάγραμμα έχει ελάχιστες δυνατότητες τηλεεπέμβασης και χρησιμεύει κύρια για να εποπτεύεις και όχι για να επεμβαίνεις. Και αυτό έδειξαν με τον υφυπουργό. Η τηλεδιοίκηση, π.χ. Σκάντα, μου το γράφει εδώ, θέλει τουλάχιστον μία οθόνη η οποία εναλλάσσεται ανάλογα την περιοχή της εποπτείας και της δράσης, πολύ προγραμματισμό και αισθητήρες και δίνει τη δυνατότητα τηλεεπέμβασης. Στο τέλος συμπληρώνει ο φίλος εδώ ακροατής, θα βγάζουν κουνέλια από τα καπέλα και θα μας τα πασάρουν για τηλεδιοίκηση. Μα αυτό κάνουν ήδη, δεν κατάλαβες. Ποιο τέλος. Έτσι ξεκίνησαν. Στην αρχή έτσι έχουν ξεκινήσει και μας δείχνουν και ένα τραπέζι ουσιαστικά με αυτά τα φωτάκια που λέω εγώ που είναι ο μιμικός όπως το λες εσύ εδώ πίνακας χωρίς δυνατότητα παρέμβασης. Και πάντα νομίζω βλέπει μόνο το τρένο που έχει διώξει ο σταθμάρχης της Λάρισας, όχι το άλλο που ερχότανε από την άλλη πλευρά γιατί δεν έχουμε ολοκληρωμένο σύστημα. Όπως πήγαν να παρουσιάσει χθες ο κ. Παπαδόπουλος υφυπουργός και έμεινε με το μηχάνημα στο χέρι, γιατί και κόβανε τον σταθμάρχη των άλλων δίπλα. Τα θετικά όμως της ημέρας, γιατί έχουμε και θετικά, προχωράει η κοινωνία. Δεν θα την κρίνουμε την κυβέρνηση μόνο από τον ΟΣΕ και από τα τρένα. Έχουμε όλους τους άλλους δείκτες που είναι τέλειοι. Τέλειοι. Βγήκε ο κ. Σταϊκούρα σήμερα και κυρίως η οικονομία είναι το ισχυροχαρτί και αυτών. Βγήκε ο κ. Σταϊκούρα σήμερα το πρωί να μας πει για το πώς πάει η οικονομία με τις τράπεζες, γιατί κλονίζεται λίγο πλανήτης, αν έχετε καταλάβει. Μια τράπεζα αγοράζει την άλλη. Και να δούμε στο τέλος πώς θα μετακυλιστεί όλο αυτό στους καταθέτες, γιατί ο καπιταλισμός έχει ρίσκα. Και τα τελευταία χρόνια, ένα 5-6 χρόνια, έχουμε ένα ρίσκο σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι να έχει το τελικό ρίσκο. Όλα αυτά όμως δεν είναι τις παρούσες, θα μείνουμε στα θετικά. Αυξήσεις είναι το θέμα. Το πρωί στο Sky βγήκε ο κύριος Σταϊκούρας. Είχε προηγηθεί ρεπορτάζ με τους μπακαλιάρους στην αγορά που τους βρήκε ο συνάδελφος εκεί με 20 ευρώ. Ο μπακαλιάρος αυτός της 25ης Μαρτίου είχε κάτι πιο φτηνούς, αλλά έχει μέχρι 19,80, περίπου 20 ευρώ. Αυτό λοιπόν το θέμα. Ο Δημήτρης Οικονόμου το θέτει στον κύριο Σταϊκούρα και απάντησε πολύ αισιόδοξα, όπως θα ακούσετε, καθαρά όμως, ο κύριος Σταϊκούρας. Θα δούμε κάποια στιγμή κάμψη της ακρίβειας, κύριε Υπουργέ, γιατί παρακολουθούμε τις τιμές καθημερινά. Πια δεν μπορεί να τις πλησιάσει ο κόσμος. Ακόμα και για τον μπακαλιάρο, που είναι αυτό που λέγαμε το ψάρι του φτωχού, φτάσει 20 ευρώ ο μπακαλιάρος. Αυτό που βλέπουμε και θα δούμε είναι με μειωμένο ρυθμό να αυξάνονται οι τιμές. Αυξήσεις θα συνεχίσουμε να έχουμε. Μείωση των αυξήσεων δηλαδή. Μείωση των αυξήσεων. Όταν λέμε πληθωρισμό 4,5%. Άρα όχι ουσιαστική μείωση των τιμών. Ουσιαστική μείωση των τιμών δεν θα δούμε. Ούτε καν σταθεροποίηση. Ούτε καν σταθεροποίηση δεν θα δούμε. Ούτε καν σταθεροποίηση δεν θα δούμε. On y croit encore au monstre des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. Ουσιαστική μείωση των τιμών δεν θα δούμε. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Δηλαδή εκεί που είχαμε πληθωρισμό πέρσι 9,5%, φέτος έχουμε 4,5%. Mm-hmm. Αυτό είναι θετικό, αλλά έχει δύο αναγνώσεις. Πολύ μικρότερη αύξηση των τιμών, αλλά αύξηση των τιμών πάνω στην προηγούμενη αύξηση των τιμών. Αύξηση στην αύξηση. Και πάλι αύξηση. Πολύ ωραία τα λέει εδώ, πολύ καθαρά, δεν τα έχουμε μοντάρει, έτσι ακριβώς τα είπε. Ρωτούσαν οι έρμοι δημοσιογράφοι εκεί, ο Παυλόπουλος και ο Οικονόμου, μειώσεις, αυτό, τίποτα. Αυξήσεις, θα έχουμε και άλλες αυξήσεις, δεν προβλέπετε τίποτα, γιατί είναι η αύξηση πάνω στην αύξηση. Και γιατί γίνεται όλο αυτό, γιατί όλο αυτό ανάγεται στον πυρήνα της θεωρίας του καπιταλιστικού συστήματος, όπως θα ακούσουμε τώρα, και γιατί έχουμε άλλη μία κρίση πάνω στις προηγούμενες κρίσεις, τώρα έχουμε νομισματική. Μέσα στον κορονοϊό, γιατί για πρώτη φορά 90.000 δανειολήπτες ενήμεροι πλήρωσε το κράτος, ο κρατικός προϋπολογισμός, ένα σημαντικό ποσοστό των δόσεών τους. Σήμερα αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί το απαγορεύει η νομισματική πολιτική, καταγράφοντας αυτά τα δάνεια ως κόκκινα. Λίγο να αντιληφθούμε. Άρα οι τράπεζες τι μπορούν να κάνουν. Να αντιληφθούμε λίγο ποιο είναι το ζήτημα. Η νομισματική πολιτική σε αυτή την κρίση, σε σχέση με την προηγούμενη κρίση, θέλει να περιορίσει τη ρευστότητα. Θέλει να περιορίσει την κατανάλωση. Καταλαβαίνουμε, βέβαια. Θέλει να περιορίσει την κατανάλωση. Καταλαβαίνουμε, βέβαια. Θέλει να περιορίσει τον πληθωρισμό. Γιατί έχουμε πληθωρισμό και για να περιοριστεί ο πληθωρισμός δεν πρέπει να μπορούμε να ψωνίζουμε. Να τρώμε δηλαδή, να ζούμε. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά. Είναι μια ωραία αλυσίδα που τη διαβάζει στα βιβλία της πολιτικής οικονομίας, ακόμη και του Λυκείου τα παλιά τα λέγανε, αλλά όσο προχωράς θα αναλύεις περισσότερο, που λένε ότι κάπως έτσι γίνεται και λέγαμε και τότε ή όποτε τα διαβάζαμε αυτά, ότι αυτά δεν πολύ συμβαίνουν, δεν συμβαίνουν συχνά. Δεν θα έρθει μία κρίση πάνω στην άλλη και πάνω που παίρνεις ανάσα από τη μία θα έρθει καπάκι η άλλη και θα πρέπει να περιοριστεί η κατανάλωση και πώς περιορίζεται η κατανάλωση με τα επιτόκια και με την αύξηση των τιμών και με τον περιορισμό και με τις λέξεις περιορισμός ανά εξάμηνο ενώ υποτίθεται μια οικονομία ελευθερίας που τελικά έχει πολλούς περιορισμούς, περισσότερους από αυτούς που μπορούμε να σηκώσουμε, να αντέξουμε και από αυτούς που περιμέναμε να έχει. Πολύ αποκαλυπτικό όλο αυτό που γίνεται. Ένα πολύ ωραίο μάθημα οικονομίας από το 2008 και μετά σε όλο τον πλανήτη. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει αυτό το μάθημα. Έχει διαλύματα, ναι, αλλά έχει και πολύ ουσία αυτό το πολύ ωραίο μάθημα, ξαναλέω, το οποίο το παρακολουθούμε με θύματα. Εμπεριέχεται και στο μάθημα, όχι δεν είναι αλλιώς γράφεται, αλλά είναι αστείο πέμπτης με κάποιο. Μάλλον προσπάθεια, απόπειρα αστείου πέμπτης, εντελώς αποτυχημένης. Όμως είναι μάθημα. Είναι πολύ ωραίο. Μάθημα, ποια είναι η λύση τώρα σε όλα αυτά, ποια είναι η απάντηση. Θα μπορούσε και αυτό που ακολουθεί να είναι αστείο πέμπτης, αλλά είναι σοβαρό. Η κυβέρνηση προχωρά σήμερα στην τρίτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού. Έτσι από την 1η Απριλίου αυτός θα φτάσει τα 780 ευρώ. Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Έτσι λοιπόν, η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι το θέμα. Με 800 ευρώ όμως να μην εύχεστε να ζει ο ίδιος. Για τους άλλους έχει κανονίσει ούτε καν 800. 780 σε αυτή τη φάση. Και στέλνει εδώ με ένα μήνυμα ακροατής και λέει και στο Challenger για τον Άδωνη, θα πω γιατί έχει μια άλλη χαρά, έναν άλλο χαρακτηρισμό. Για τον Άδωνη πάλι ένας εργάτης έφταιγε που δεν έσφιξε τη βίδα. Ποτέ δεν φταίει κάποιος άλλος εκτός από εργάτη. Εννοείται. Ωραία η παρατήρησή σου, αλλά προφανώς. Πάντα ένας φταίει που δεν κάνει και πάντα είναι από τα κατώτερα οικονομικά στρώματα και αυτό τους ενοχλεί για πολλούς λόγους. Το θέμα έγκλημα στα Τέμπη συνεχίζεται, απασχολεί, συζητιέται όχι μόνο με τα σοου που κάνουν και ο ένας και ο άλλος με τα κτίρια της τηλεδιοίκησης, το σταθμαρχείο και όλα τα υπόλοιπα, τα πολύ χαζά και ανούσια και πολύ φτωχά επικοινωνιακά επίσης, γιατί προσπαθούν με τέτοιες εικόνες να τσιμπήσουν ψήφους ή να παραμείνουν στα ποσοστά που ήταν πρότεμπον, γιατί υπάρχει μια ψιλοκατηφόρα και στους δύο μεγάλους, μεγαλύτερη στην κυβέρνηση μόνο πάντα με τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν, αλλά όχι άνοδο και με ελαφριά πτώση και για τον δεύτερο. Η μητέρα μιας διασωθήσας επιβάτης του τρένου ήταν η κόρη της. Θα ακούσουμε εδώ τη μητέρα, την κυρία Ελένη Καραδιαμαντή. Τα θέματα τι να πω. Δεν έχω να πω κάτι. Απλώς οι πολιτικοί να σταματήσουν να παίζουν παιχνίδια επάνω στις ψυχές των παιδιών και των ανθρώπων που χάθηκαν. Θα έπρεπε να ντρέπονται. Δεν έχουν ούτε τσίπα, ούτε ευδειξία, τίποτε. Τίποτε. Εμένα το παιδί μου ήταν στο τρίτο βαγόνι. Ήταν τραγικό. Αυτά που μου περιγράφει εμένα το παιδί μου, απορώ πώς βγήκε από εκεί πέρα μέσα ζωντανό. Αυτό που έζησε εκείνο το βράδυ η Εύη και όλα τα παιδιά, και όλος ο κόσμος που ήταν σε αυτό το τρένο, ήταν τραγικό. Η Εύη καταρχήν νομίζαν τα παιδιά ότι εκτροχιάστηκε το τρένο. Δεν καταλάβανε κάτι. Όταν βγήκανε μετά και είδαν τις φωτιές, τότε καταλάβανε. Ήταν ευτυχώς με έναν συνάδελφό της, γυρνούσανε μαζί από την Αθήνα και αυτό το παιδί την έβγαλε μέσα από το βαγόνι. Αν δεν ήταν αυτό το παιδί, μένα το παιδί μου θα κεγότανε μέσα. Όπως και κάηκανε τόσοι άλλοι άνθρωποι μέσα αυτό το τρένο. Κάθε άτομο εκεί βοηθούσε το ένα το άλλο και βγήκανε. Δεν την βοήθησαν οι πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες την βοηθήσανε μόνο για να ρίξανε σκοινιά για να ανέβουνε. Είχε ένα κάτι σαν λόφο και εκεί τα ρίξαν τα σκοινιά και ανεβήκαν τα παιδιά. Εμένα το παιδί μου βγήκε από το παράθυρο, πέρασε, ξύρθηκε κάτω από το τρένο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, καταξεσκίστηκε, έχει δύο μεγάλα τραύματα στην πλάτη, καμένα ήταν τα μαλλιά της. Δεν έπρεπε να ντρέπονται όλοι αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε. Τροπή τους, παίζουν πολιτικά παιχνίδια πάνω στις ψυχές των παιδιών που χάθηκαν, των ανθρώπων. Ένα σχόλιο για όλα αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και που νομίζω θα δούμε τις επόμενες μέρες. Και σήμερα το βράδυ, Κυριάκος Μητσοτάκης, το Σταύρο Θεοδωράκη, σύμφωνα με αυτά που έχουν γράψει στο Twitter, απαντάει σε θύματα, ερωτήσεις θυμάτων. Δεν ξέρω πώς θα είναι το στήσιμο, αλλά ήδη από χτες κυκλοφορούν κάτι φωτογραφίες που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποζάρει σε διάφορες γωνιές του Μαξίμου και στο γραφείο του και τον φωτογραφίζει, τον τραβάει με την κάμερα ο Σταύρος Θεοδωράκης και όλους αυτούς και τους δύο αυτούς τους τραβάει ένας άλλος πάλι με την κάμερα και την. Γενικώς βρήκε χρόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα στο πένθος και όλους τους καημούς να φάει μισή μέρα με γυρίσματα. Με μακιγιάζ, με στισήματα, με φώτα, όλο αυτό απαιτεί κάποιες ώρες. Πάμε, ξαναπάμε για να φτιαχτεί το προφίλ που έχει κλονιστεί κάπως. Αν θα φτιαχτεί, θα τα λέμε αύριο τέτοια ώρα. Τι ακριβώς θα συμβεί το βράδυ. Σαν σήμερα το 1921, 21 Μαρτίου, γεννήθηκε ο Μανώλης Χιώτης. Σαν σήμερα το 1970, 21 Μαρτίου, πέθανε ο Μανώλης Χιώτης. Μία μέρα, νομίζω ήταν Φλεβάρης, Μάρτης του 70. Όλο στρατόπεδο είμαστε μέσα, κοιμόμαστε όλοι. Και κάποιος φρουρός, γιατί εδώ υπήρχαν οι πύργοι, άκουσε ένα τραγούδι δικό μου. Και με ξύπνησε, μου λέει, κύριε Μίκη, λέει, κάποιοι τραγουδάνε δικά σας τραγούδια. Βγήκα λοιπόν και ήρθα εδώ. Φύσαγε λίγος αέρας και με τον αέρα ερχόταν το ροδόσταμο. Ήταν μια παρέα, τρεις-τέσσερις άντρες, μια γυναίκα και βάδιζαν αργά στο μόλο. Εγώ γνώρισα ότι από το ύφος που τραγουδούσε. Μου ήρθε ότι είναι ο Χιώτης. Κατάλαβα ότι είναι. Δεν ήμουν βέβαιος. Αυτοί όμως βάδιζαν με έναν τρόπο επίσημο, θα λέω. Αργά, γεωτελεστικά έβλεπαν προς εμάς και προχωρούσαν. Σιγά σιγά άρχισαν να ξυπνούν και οι άλλοι κρατούμενοι και γέμισε εδώ όλο το σειρματόπλεγμα από τους κρατούμενους και έφυγε και ένας ονοματάρχης από το διοικητήριο και πήγε εκεί. Είδαμε ότι μιλούσαν μαζί, δεν τον έπεισαν τον Χιώτη. Και τον άφησαν. Φύγαμε εμείς. Την άλλη μέρα μαθαίνουμε από τον τύπο ότι ο Μανώλης Χιώτης είχε πάει στον οροπό το απόγευμα, γύρισε στο σπίτι του στον οροπό και έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε. Σε ποντισά ροδόσταμο. Από τις πιο ιδιαίτερες ιστορίες αυτού του τόπου, Μίκης Θεοδωράκης βεβαίως, όταν ήταν φυλακισμένος στον Οροπό και Σίλα εβασανισμένη, μην ξεχνά στον Οροπό, και είχε σπίτι και ο Μανώλης Χιώτης, και ένα απόγευμα, μια μέρα πριν πεθάνει, δηλαδή σαν χτες, 20 Μαρτίου, είχε πάει έξω από τις φυλακές. Ξέραν ότι μέσα είναι ο Μίκης Θεοδωράκης, ο τεράστιος και τότε Μίκης Θεοδωράκης. Είχαν φτιάξει πόσα τραγούδια και με τι παίξιμο ο Μανώλης Χιώτης. Όπως αυτό που ακούμε, Μεριλίντα από κάτω, και παίζανε έξω από την φυλακή. Την διηγήθηκε την ιστορία ο Μίκης Θεοδωράκης. Εδώ Ελληνοφρένεια, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ναυτικός από Γαλλία. Ναύτη. Έλα, ρε φίλε. Πουρλεμουά, πουρ, ντε σιχτήρ, που λέει και τώρα. Πουρλεμουά, πυρ. Με σουρτού. Δεν λέγε στα τουρκικά. Δεν βαριέσαι. Καλά, ρε φίλε. Είναι τόσο αδίστακτοι. Δηλαδή έχουν 57 νεκρούς, τουλάχιστον τα γνωστά. Στην πλάτη τους από ιδιωτικοποίηση. Το ρεύμα στο Θεό από ιδιωτικοποίηση. Το πιο ακριβό ίντερνετ και τηλέφωνο στην Ευρώπη από ιδιωτικοποίηση. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε καλύτερη ποιότητα πράγματα. Ακριβό κινητό επειδή έχουμε καλή ποιότητα. Έχει σήμα παντού. Πάσε στην πέμπτη υπόγεια και έχει 5G που λέμε. Αυτά επί Σαμαρά. Δηλαδή από τότε είχαν μπει, μην ξεχνάμε. Δωρεάν ασύρματο WiFi ίντερνετ. Σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Αυτό είναι. Να πρέπει να το κάνει το τρόπο το παντόμο. Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα. Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Α, σωστά, ναι. Άρα τι γκρινιάζετε. Πληρώνει ακριβά τη ΔΕΗ, αλλά κοίτα το φως. Τσάμπα και η λάμπα. Έχουμε καλύτερο φως από άλλους. Και αν δεν έχεις καλό φως, πώς θα σου κάνει μετά εντύπωση το σκοτάδι. Και επειδή σου λέω θέτεις για θέμα ποιότητας, επειδή είμαι ηλεκτρολόγος. Δεν το λες τόσο καιρό που θέλει κάποιος να μου αλλάξει τα φώτα. Εντάξει. Τέλος πάντων, ναι, κάτι άλλο δικά μου. Για πες. Οι τάσκοι, οι συχνότητες που παίζουν στο δίκτυό μας κάτω στην Ελλάδα, τα χάλια του τα μαύρα. Τώρα ντροπή. Παραλέτε. Εν πάση περιπτώσει, και μετά από όλα αυτά βγαίνουν και επιμένουν ότι για όλα φταίει ο δημόσιο υπάλληλο, ξέρω εγώ, το ελευθερό τροφό κτλ. Για όλα αυτά δεν έχουμε καμία ευθύνη, τίποτα, μηδέν. Είναι το λιγότερο καθάρματα. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ μια λέξη να μπορεί να ταιριάζει κάπω καλύτερα. Χειρότερα μπορώ να σκεφτώ πολλέ. Θα μου βάλει πολλά μπίπ όμω. Δεν γίνεται.

άλλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Έχω πάρει και ακούω όλες τις εκπομπές από το Σεπτέμβριο του 20. Άσε, έχω πάθει μεγάλη ζημιά. Α, έχεις και εσύ αρρώστηση και εσύ πάει. Σαν τον άλλο που το ακούει με καθυστέρηση, κατάλαβα. Λοιπόν, όλοι, όποτε έχει παράσταση ο Αποστόλης, δεν πρέπει να μείνει άνθρωπος που να μην τη δει. Είναι έργο τέχνης. Κάτι σαν την Γκερνίκα. Ένα κεφάλι εδώ, ένα πόδι εκεί, ένα χέρι εκεί. Εργοτέχνης. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Κάθε χρόνο, 21η Μαρτίου, τη γιορτάζουμε. Θα ακούσουμε δύο ποίηματα, ας τα πούμε έτσι. Ναι, το πρώτο είναι Στρατευμένη Τέχνη. Αραμπάδες και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει η αγάπη, ωραία που είναι η λιβαδιά. Χωρίς καμιά αιτία. Αυτό ήταν η Στρατευμένη Τέχνη. Τώρα ακολουθεί Ποιητική Συλλογή. Τα έχουμε μαζέψει όλα σε ένα από τον κύριο Φανφάρα. Αγαπητοί φίλοι, ο κύριος Φανφάρας θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή να μας απαγγείλει ένα ποίημα από την τελευταία ποιητική του συλλογή, Λέλαπες. Ησυχία. Όσα λοιπόν επικαλούμαστε σήμερα, νομίζω ότι είναι αφορμές για να κοπιάζουμε και όχι για να κομπάζουμε. Όσοι λοιπόν λιδωρούν το καλάθι, ας σκεφτούν καλύτερα τα δικά τους λάθη. Όσοι φέρονται αντικοινωνικά θα τιμωρούνται παραδειγματικά. Ο Φανφάρας! Κοκόκα! Ας μείνουμε μόνοι, αλλά όχι μοναχικοί, προστατευμένοι, όχι πολιορκημένοι και απομονωμένοι, αλλά όχι αποξενωμένοι. Ο Φανφάρας! Και μετατρέπουμε τους πρόσκαιρους περιορισμούς σε φωτεινούς προορισμούς. Κλείδι πάντως και για την επιτυχία. Θα είναι και πάλι η ατομική μας πειθαρχία. Κύριε Φανφάρε! Μάλιστα. Μέχρι τώρα απέναντι στην πανδημία ορθώθηκε μια αποτελεσματική πολιτεία. Περιοριστήκαμε, αλλά δεν χωριστήκαμε. Θα έλεγα ότι ξαναγνωριστήκαμε και συστρατευθήκαμε. Απ' την υπομονή θα περνά στην επιμονή και από την αντοχή στην προσοχή. Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου. Περάστε, αγωνίου. Όλη αγωνία είμαστε, κύριε Φανφάρα. Όλη αγωνία είμαστε. Κάτσε, Βασίλη. Μέσα στην τελευταία δοκιμασία γεννήθηκε μια νέα αισιοδοξία. Στο διεθνές περιβάλλον. Η αβεβαιότητα δυστυχώς είναι η μόνη βεβαιότητα. Αν κάποιοι επιλέγουν την προκλητικότητα, απαντάμε πάντα με ψυχραιμία και ετοιμότητα. Διότι άλλο πρώτος δίσκος και άλλο Γιώργος Σίσκος. Στα επιθετικά πυροτεχνήματα αντιτάσσουμε ακλόνητα επιχειρήματα. Διότι άλλο Ντοστογεύσκι και άλλο Μισραξεύσκι. Άλλωστε Ελλάδα και Κύπρος δεν έχουν θράσος, έχουν θάρρος. Δεν ανοίγουμε διάλογο. Με το παράλογο. Παράλογο! Γεια σου, Φανφάρα, φαφλατά! Συνεπήρε τα πλήθη. Τον έστειλε τον άλλον. Στην Αργεντινή, όπως το έλεγαν στην ταινία. Εδώ λοιπόν, ωραία αποσπάσματα. Είναι ποιητική συλλογή, είναι μάζεμα, συμπίλημα του Κυριάκου Μητσοτάκη από διάφορους λόγους. Είναι ο ίδιος λογογράφος που του γράφει τους λόγους, ενώ είναι πρωθυπουργός τα τελευταία 4 χρόνια. Και με όλα αυτά τα χρησιμοποιεί, τα λέει και με στόμφο. Φαντάζομαι το θεωρούν κάτι πολύ έξυπνο εκεί στο Μαξίμου να βάζουν τέτοια ποιητικά στο τελείωμα των παραγράφων. Κοτσάρουν και κάτι ποιητικό και δίνουν και τη λογοτεχνική διάσταση που λείπει από το σύνολο, από το όλον αυτό που βλέπουμε του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάπως έτσι πολύ αισιόδοξο και πολύ ποιητικά, όπως ακούσατε, με τον ποιητή Φανφάρα. Τελειώσαμε και σήμερα, τρίτο μέρος του λαού, κολλάνε διαφημίσεις, μαγκαζίνο μετά, εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Το θυμίωρισμα που πήρα πριν, ήθελα να πω και κάτι σημαντικό και όχι μαλακίες, ότι χάρηκα και που ισχύουν βέβαια. Αλλά ήθελα να πω ότι είστε στο Ρέθυμνο, έχει αεροδρόμιο. Στο Ρέθυμνο έχει αεροδρόμιο, πού? Θα είχε στο Λατζιμά, αλλά στα χαρτιά το κάναμε. Μετά προσλάβαμε και φύλακα αεροδρομίο, ο οποίος πήρε πέρυσι 2 χρόνια σύνταξη. Οι περιοχές αποζημιωθήκαν αυτούς που είχαν τα χωράφια. Μετά επιτρέψαν να χτίσουν με τα ίδια χρήματα που τους δώσανε και τώρα παλεύουν να ξαμπλοκάρουν πάλι τα ίδια χωράφια που είναι μπλοκαρισμένα τόσα χρόνια. Απλώς κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να κρυβόμαστε και να τα πούμε αυτά έτσι οδόδια. Η τοπική κοινωνία τα ξέρει, αλλά αν θα μάθει και η υπόλοιπη Ελλάδα ότι το Ρέθυμνο θα έχει αεροδρόμιο, αλλά δεν συμφέρει τα χτέλ, γιατί θα πρέπει να πιώνει Ηράκλειο και Χανιά στα δύο άκρα. Και δεν έχουμε ούτε πλοίο, γιατί φάγανε τα χρήματα από παλιά από τη Ρεθνία εκεί. Έλα, καημένε τώρα. Τι να πω, κάθε χρόνο είσαι και καλύτερο. Σε βλέπω, τα είπε όσο καλύτερα γίνεται, αλλά αυτό η τοπική κοινωνία πρέπει να τα ξέρει, μην τα αφήνει τα επιχειρηματικά συμφέροντα χωρίς να βοηθάνε τον κόσμο. Αυτό ήθελα να ακουστεί, ότι έχει αεροδρόμιο το Ρέθυμνο, να το χαιρόμαστε. Άντε, καλές πτήσεις, εύχομαι. Ναι, ναι, ναι. Εγκρινιάζεται όμως, αν το είχε πάρει Fraport, θα το είχε κάνει από την αρχή, λουκού.